Zandberg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Een kleine 24 uur na de raketinslag in Polen lijkt steeds duidelijker te worden dat het geen doelgerichte aanval van Rusland was. Maar doet dit incident nog iets met de militaire strategie van de NAVO? Daar praat ik zo meteen over met de oud-commandant der landstrijdkrachten, Marten Kruijf. En meer nu ook over die raketinslag in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. In het Poolse dorpje dat gisteren werd getroffen door die inslag zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. Bij de raketinslag kwamen 2 mensen om het leven. Het gaat om 2 mannen van in de 60 die aan het werk waren in een graanschuur. Meerdere hoge wereldleiders hebben inmiddels gezegd dat de raket niet door Rusland is afgevuurd, maar door Oekraïne. En ook de Poolse president Duda denkt niet dat het een gerichte aanval op Polen was, zegt correspondent Charlotte Waiers. Het meest waarschijnlijke, zegt hij ook, is dat dit een S-300 raket was die in Rusland is gemaakt. Dat zou dus inderdaad door de luchtafweer van Oekraïne zijn afgeschoten en per ongeluk op Pools grondgebied terecht zijn gekomen. Dus er is geen bewijs dat dit door Rusland is afgeschoten. Het is eigenlijk een tragisch ongeluk. NAVO-chef Jens Stoltenberg zei na een spoedoverleg dat het er niet op lijkt dat Rusland aanvallen voorbereidt op NAVO-landen. Het Openbaar Ministerie heeft een maximale straf geëist van 26 jaar en 7 maanden tegen 2 mannen voor hun rol als opdrachtgever van een reeks aanslagen in Twente in 2017. Volgens justitie zitten de 42-jarige Simo D. en de 34-jarige Marcus T. onder meer achter het in brand steken van een man, het neerschieten van een man, het in brand steken van een woning waar iemand lag te slapen en het beschieten van een shisha-lounge. Bij de aanslagen kwam uiteindelijk niemand om het leven, maar justitie vindt bewezen dat beide mannen schuldig zijn aan het uitlokken van poging tot moord. In Amsterdam-West heeft de politie 600 kilo illegaal vuurwerk gevonden. De partij cobra's en cakeboxen was opgeslagen in een loods. Volgens de politie was dat levensgevaarlijk. De vermoedelijke handelaar, een man van 58, is aangehouden. De gemeente Rijswijk onderzoekt de oorzaak van een gasexplosie in een flat. Bij die ontploffing raakten aan het eind van de ochtend 3 mensen gewond en er sneuvelden veel ruiten. In de flat waren werkzaamheden aan de gang. De belastingtelefoon is weer bereikbaar. De afgelopen dagen lagen alle helpdesks van de Belastingdienst eruit. Dat gebeurde na een systeemupdate, maar inmiddels zijn de problemen dus opgelost. Enkele honderden boeren hebben met trekkers geprotesteerd bij het provinciehuis van Overijssel in Zwolle. Een petitie werd pas na lang wachten door de verantwoordelijke provinciebestuurders in ontvangst genomen, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Vervolgens wilden ze maar met 5 boeren praten binnen in het provinciehuis. Nou, dat was voor die honderden boeren die hier op het plein voor het provinciehuis staan onacceptabel, want zij zitten met de problemen en dus moeten met ons allemaal gepraat worden. Ze hadden een trailer voorgereden met een geluidsinstallatie en daar werden de mensen van de provincie op uitgenodigd en dat wilden ze dus niet. Dus ja, er is uiteindelijk niet gepraat en men blijft hier een beetje ontevreden achter. De boeren eisen dat dwangsommen voor zogenoemde pasmelden binnen 2 weken worden ingetrokken. Anders volgen hardere acties. Pasmelders zijn boeren die voor het uitstoten van stikstof eerst geen vergunning hoefden te hebben en nu wel. De rechter heeft bepaald dat de provincie de regels moet handhaven. De boeren zeggen dat ze failliet gaan als ze hoge dwangsommen moeten betalen. De politieke onrust rond het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep in verband met klachten over grensoverschrijdend gedrag lijkt voorlopig voorbij. De huidige Kamervoorzitter Bergkamp kreeg het voordeel van de twijfel van kritische fracties nadat ze meerdere toezeggingen deed over de opzet voor het onderzoek. De kritiek was dat het onderzoek zich te veel richtte op Ariep en niet op de werksituatie in de Kamer in het algemeen. En daarom wordt het onderzoek nu verbreed. Het weer, eerst droog, maar later vanavond periode met regen en veel wind. Vannacht is het 1 graad of 9. Morgen regenachtig en ook veel wind. Later wat rustiger en ongeveer 13 graden. Dankjewel, Kirsten. We gaan naar Helene Geest bij de ANWB. Helene, is het druk vanmiddag? Ja, het is behoorlijk druk. En dan met name in de buurt van Rotterdam. Dat begon allemaal met een ongeluk op de A15 van de Europoort naar Gorkum bij knooppunt Ridderkerk. De weg is daar al lang weer vrij, maar vanaf Rozenburg zijn nog wel 1,5 uur in de file. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein ook ruim 20 minuten oponthoud. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is de vertraging tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein bijna 40 minuten. Stond daar een auto met pech, die is inmiddels weg, maar het is daardoor ook vastgelopen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Prins Alexander 20 minuten tijdverlies. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen een hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Maar let op, want deze actie geldt nog maar tot en met 20 november. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Misschien komt het voor u als een verrassing. Maar door de inzet van AI en data-analyse van bijvoorbeeld walvisgeluiden helpen we wetenschappers ons ecosysteem beter te beschermen tegen klimaatverandering. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. We have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. NAVO-chef Jens Stoltenberg is duidelijk. De raket die gisteren insloeg in Polen is niet door Rusland afgevuurd. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Stoltenberg bevestigde dat het ging om Oekraïns luchtafweergeschut, maar zei er meteen bij dat het niet de fout van Oekraïne is. Correspondent Ardy Stemmerding vanuit Brussel. Ardy, toch is Rusland wel verantwoordelijk, zegt Stoltenberg. Wat bedoelt hij daar nou mee? Ja, dat dit allemaal natuurlijk niet gebeurd was als Rusland gisteren niet een hele rakettenregen had neer laten komen op Oekraïne. Hè? Ja, die raket die in Polen is terechtgekomen, dat is dan waarschijnlijk een raket die is afgeschoten door Oekraïne. Maar dat was natuurlijk nooit gebeurd als Rusland die oorlog in Oekraïne niet was begonnen. Dus daarmee wees ook de NAVO toch wel weer heel duidelijk naar Rusland als degene die al die ellende in Oekraïne begonnen is en nu dus ook slachtoffers heeft gemaakt op NAVO-grondgebied. Ja, en er zijn dus sterke aanwijzingen dat het vanuit Oekraïnse hoek komt. Dus hoe gaat het onderzoek nu verder? Ja, dat onderzoek dat moet natuurlijk allemaal nog plaatsvinden. In ieder geval, ze zijn ermee begonnen, maar er zijn nog wel een heleboel vragen. De Amerikanen en de Polen die trekken daarmee samen op. En vragen die bijvoorbeeld nog leven zijn: hoe kan het toch dat die raket nou in Polen is terechtgekomen? Zijn er helemaal geen Russische brokstukken gevonden? Nou, dat zijn vragen die nu spelen. En ook wel een interessante is nu een vraag die de Polen opwerpen. De Poolse minister-president Morawiecki, die zegt, ja, het zou toch ook nog wel kunnen dat dit bijvoorbeeld een provocatie is, dat Rusland daar raketten heeft afgeschoten en daarmee heeft uitgelokt dat Oekraïne een raket richting Polen afschoot. Nou, dat zijn nu alleen maar nog maar vragen. Bewijzen hebben we daarvan nog niet gezien. Maar ja, je begrijpt dat dat hele relevante punten zijn die nog moeten opgelost worden. En Oekraïne die heeft nu ook gezegd dat ze graag mee willen doen aan het onderzoek. Dat ze ook graag toegelaten willen worden op de plaats waar die raket is terechtgekomen. Maar of dat ook gaat gebeuren, dat is nog niet duidelijk. Want daar zouden dan de Polen en de Amerikanen wel allebei mee moeten instemmen. En we horen dat er ook vandaag overleg was over extra wapens aan Oekraïne. Weet jij daar wat meer van? Ja, dat overleg dat loopt nog. Dat is van de Oekraïne Contactgroep. Dat is een groep van zo'n 50 landen die samen optrekken in de steun van de strijd van Oekraïne tegen Rusland. Die overleggen ook met elkaar over welke wapens dan geleverd worden. Of die extra wapensystemen er gaan komen, dat is nog niet duidelijk. Maar ook bijvoorbeeld Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, die we net ook al hoorden, die heeft ook al de hoop uitgesproken dat er meer van dat soort luchtverdediging aan Oekraïne geleverd gaat worden. Maar ik verwacht dat dat ergens de komende uren duidelijk wordt of dat ook op korte termijn gaat gebeuren. Ja. En gaat de NAVO dan nog extra actie ondernemen naar aanleiding van dit incident? Bijvoorbeeld versterking aan de oostgrens? Nee, want daarbij werd steeds benadrukt dat er nu geen reden is om te denken dat de NAVO aangevallen wordt. En dat ze daarom dus ook geen aanleiding zien om nu die bijvoorbeeld de luchtverdediging aan de oostflank enorm uit te breiden. Hè, omdat ze er toch nog steeds van uitgaan dat het een heel ongelukkig ongeluk is. En daarbij werd ook steeds benadrukt, we hebben natuurlijk sinds het begin van de oorlog de verdediging aan de oostflank al enorm opgekrikt. Er zijn al veel militairen die kant opgegaan. Plus, mocht er wat gebeuren, dan zijn we nu ook echt in staat om snel te reageren. Los nog even van de troepen aan de oostflank. Er zijn natuurlijk ook schepen en vliegtuigen die we heel snel in kunnen zetten, mocht er wel weer een raket deze kant op komen. Overigens was dat wel ook een punt waarop wel veel vragen leefden bij mensen. Van ja, jullie zeggen dat er een goede verdediging is aan die oostflank, maar er komt vervolgens wel een raket in Polen terecht. En verdediging daarvan van Stoltenberg was, ja, maar die luchtverdediging die staat ingesteld op raketten die aanvallen. Hè. Daarvan kunnen ze precies de trajecten volgen. Ze weten hoe die raketten reageren. En dit was nou eenmaal een verdedigingsraket. Dus dat is de reden dat die toch door de systemen niet is opgepikt. Dankjewel, Ardy Stemmerding vanuit Brussel. Ik praat erover door met Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Goedemiddag, meneer de Kruijf. Goedemiddag. Is dat een logisch besluit volgens u? Geen versterking aan de oostgrens vooralsnog? Ja, logisch. Vooral niet groter maken dan dit incident. Luchtverdediging staat al aan de oostgrens. Volgens mij staan de Amerikaanse Patriots ook in Polen. Waar Oekraïne vooral behoefte aan heeft, is een luchtverdediging in Oekraïne zelf. En dat verzoek lag al op tafel en ligt nu weer op tafel. Oké. Want kunnen we nog eventjes terug naar gisteren? Ardy die stipt het ook al eventjes aan, verdedigingsraket. Dit was Oekraïens afweergeschut. Kunt u nog eens uitleggen wat er nou precies mis is gegaan? Nee, want het is een technische oorzaak. Maar zoals het gaat is, je ziet een kruisluchtwapen of een raket zie je aankomen. En dan heb je eigenlijk vrij korte tijd om op een knop te drukken. Je moet kijken, is het een dreiging, is het van ons of is het van de Russen? Dus je hebt vrij korte tijd om de knop te drukken. Dan druk je op die knop en dan gaat die raket op dat doel af. En onderweg kan er van alles gebeuren. Hij kan zijn tracking kwijt zijn, dus dan heeft hij geen signaal meer met de GPS en dan kan hij alle kanten opgaan. Hij kan tegen een Russische raket zijn aangevlogen en dan de andere kant op zijn gegaan. Dus eigenlijk, op het moment dat je hem lanceert, ben je de besturing eigenlijk kwijt. Dan gaat hij op het doel af, maar als je wat anders doet, dan ben je hem kwijt. Dan is het een beetje godzegen de greep en dan hopen dat het goed gaat. Zo ongeveer. En meestal gaat het ook goed, alleen nu niet. Nee, nu niet. Betekent dat dan ook dat er ander afweergeschut moet komen of beter? Of is het gewoon pech? Oekraïne heeft gevraagd om meer afweergeschut, maar er moet wel een kanttekening bij plaatsen. Als je ander afweergeschut gaat leveren, bijvoorbeeld Amerika gaat systemen leveren, die kun je niet zomaar inzetten. Je moet wel al die systemen aan elkaar koppelen, dat je hetzelfde luchtbeeld hebt, zoals dat noemen, hetzelfde radarbeeld. En dat je zeker weet dat als iets door jouw radarbeeld vliegt, dat het wel een vijand is en niet iets van jezelf. Ja. Dus het is niet zomaar dat je dat morgen even plaatst en is dat geregeld. Je moet het wel even goed technisch aan elkaar koppelen. En dat is niet eenvoudig. En dan is Rusland, begrijpen we, ook bezig met het aanschaffen van ballistische raketten uit Iran. Is dan dit luchtafweergeschut daar voldoende tegen? Ja, dat verhaal gaat dan een poosje. Hè, dat Iran raketten levert waarmee de Russen gronddoelen kunnen bereiken tot 300-400 kilometer. Dit systeem, die S-300, is eigenlijk daarvoor gemaakt om dat te onderscheppen. Het is een beetje de Russische versie van de Patriot. Is in 1994 aan Oekraïne gegeven en geüpdate en is er eigenlijk voor gemaakt. Ja, ja. En andere landen, zoals Nederland, sturen ook met enige regelmaat luchtafweer naar Oekraïne. Zou het dan ook in theorie, had het dan ook een Nederlandse raket kunnen zijn? Nee, want deze is echt afgevuurd vanaf Oekraïnse bodem, maar niet vanaf NAVO-bodem. We hebben natuurlijk onze Petrus ontplooit gehad in Tsjechië. En die zijn nu terug. Maar in theorie zal NAVO altijd heel terughoudend zijn om vanaf NATO-bodem raketten af te schieten op een raket die binnenkomt. En dat speelt misschien ook wel hier, dat weet ik niet zeker. Maar je hebt heel kort tijd om te besluiten, ga ik wat doen of niet. Zeker een raket die bij de grens gaat inslaan. Dus je ziet dat over de hele lijn NATO wel heel terughoudend is geweest met dit incident. Ja, want gisteren was dat, nou tenminste voor mij was dat eigenlijk wel even schrik. Ik denk dat meer mensen dat hadden toen dat nieuws binnenkwam. Schrok u ook? Of als militaire man zag u dit wellicht aankomen? Nee, ik schrok zeker. Maar ik zag al heel snel dat Polen vrij behoudend reageerde en de Poolse regering eigenlijk heel laat met een statement kwam. En vanochtend was wel duidelijk dat het mogelijk iets anders was. En dan zag je Polen ook eigenlijk artikel 4 niet willen inroepen. En artikel 4 is dat je als NAVO bij elkaar komt en zegt, we hebben een dreiging, wat gaan we daartegen doen? En het was al een signaal dat die dreiging eigenlijk een beetje werd gemarginaliseerd en niet groter gemaakt als dat die nu is. Dit is een incident en zo wordt die ook afgehandeld. En ik denk dat het een heel wijs besluit is. Dat iedereen rustig is gebleven. Rustig blijven, kijken wat er gebeurt. Ja, ik vroeg me nog af, hoe komt dan Oekraïne aan van die Russische luchtafweerraketten? Die hebben ze eigenlijk meegekregen uit het arsenaal van 1994. Toen stonden ze daar al, toen Oekraïne een zelfstandig land werd. Mm-hmm. Ze hebben ook nog aangevuld uit andere Oostbloklanden toen de oorlog begon. Die hebben ook S-300 systemen geleverd aan Oekraïne omdat ze nodig hadden. Dus eigenlijk zijn het oude systemen die in de basis Russisch zijn. Dus als een raket valt, staan er mogelijk nog Russische tekens op. En denkt iedereen, wacht even, dit is een Russische raket. Ja, maar het is super onhandig. Ja, maar zo is het niet eenmaal. Nee, ja, precies. Maar daarom is het fijn dat het, nou, het lijkt natuurlijk toch wel een beetje met een sisser afgelopen te zijn. Denkt u dat dit ongeluk, deze inslag, dat het nog iets gaat betekenen voor de Russische tactiek in de oorlog? Nou ja, uiteindelijk wel. Je ziet dat het Russen twee dingen doen. Hè. Ze gaan straks de troepen inzetten bij de Donbass. Dat zien we gewoon over een aantal weken komen. Dat is wat de nieuwe Russische commandant heeft beloofd aan Poetin. En je ziet dat ze een bewuste campagne hebben om het energiesysteem van Oekraïne aan te vallen. En zo te zorgen dat er hopelijk vluchtelingenstromen op gang komen en de steun van het Westen aan Oekraïne minder wordt. Ik denk dat de Russen wel goed gaan uitkijken of ze nog doelen wel gaan bestoken die dicht bij de Poolse grens liggen. Want dit incident kan nog een keer gebeuren. En als het nog een keer gebeurt, ja, dan wordt de dynamiek toch wel wat anders. Want de indirecte oorzaak van dit tragische incident is natuurlijk dat je Oekraïne aanvalt met raketten. Dat ja, zoals we gisteren zagen, die massale raketaanval. Precies. Dus ik denk dat ze in Moskou iets terughoudend zijn om doelen die dicht bij de grens liggen, om die in die campagne nu aan te grijpen. Ja, en wat is de kans dat het nog een keer gebeurt? Nou, ik denk dat de massaliteit van wapens die we gisteren zaten was een beetje een reactie op de val van Gerson. Van laten zien, ook voor het eigen volk, kijk, wij kunnen nog wel wat. We hebben wel heel veel verhalen dat het arsenaal van de Russen met dit soort wapens niet al te groot meer is. Dus ik denk dat ze dat wat terughoudender zullen inzetten de komende dagen en weken. Dank voor uw uitleg, oud-commandant der strijdkrachten Marten Kruijf. Helene Geest, hoe gaat het inmiddels op de Nederlandse wegen? Het gaat vooral bij Rotterdam niet al te best. En dat komt door een paar ongelukken. We hadden al eentje op de A15, maar nu ook weer eentje op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Kleinpolderplein is de linker rijstrook nu dicht door die aanrijding. Vanaf knooppunt Prins Klausplein, dus vanaf Den Haag, is de vertraging ruim een half uur. Ander nieuws dan nog. De provincie Gelderland moet onmiddellijk stoppen met het schieten op wolven met paintballgeweren, heeft de rechter bepaald. Vorige week gaf de politie toestemming om met een paintballgeweer op wolven te schieten in het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Daar lopen wolven die dicht bij mensen in de buurt kunnen komen. De stakingen in het streekvervoer gaan voorlopig niet door. De vakbonden FNV en CNV zouden volgende maand actie voeren. Maar de werkgevers zeggen nu toch weer te willen praten over een nieuwe cao. Als ze er niet uitkomen, dan kunnen er alsnog acties volgen in het streekvervoer. En een opvallende verstekeling op een Zeeuws vrachtschip. Na een tocht van 2 weken deed de bemanning het ruim open. Toen bleek daar ineens een kat te zitten. Was geen pretje voor hem. Ruim 2 weken heeft hij zonder eten en nauwelijks zuurstof in het ruim. Zo gauw als die luiken dichtgaan, dan zit je in een zuurstofarm ruim. Ja, die is aan boord gegaan in Turkije, waar hij waarschijnlijk zijn dagen doorbracht als zwerfkat. De kat was wat vermagerd, maar verder gezond en hij is nu aan het bijkomen in het asiel. Honderden boeren hebben vandaag met trekkers geprotesteerd bij het provinciehuis van Overijssel in Zwolle. Ze eisen dat dwangsommen voor de zogeheten pasmelders binnen 2 weken worden ingetrokken en dreigen anders met hardere acties. Pasmelders zijn voor boeren die voor het uitstoten van stikstof eerst geen vergunning hoefden te hebben en nu wel. Verslaggever Sander van Hoorn sprak met een aantal boeren die bij die demonstratie aanwezig waren. De trekkers, een stuk of 100, worden achteruit ingeparkeerd op het plein voor het provinciehuis in Zwolle. Honderden boeren zijn er. De sfeer is gemoedelijk. Mensen willen dat de politiek het probleem oplost dat de politiek zelf gecreëerd heeft. De boer doet helemaal niks verkeerd. Hij heeft nooit wat verkeerd gedaan. Hij heeft netjes altijd geboerd op zijn eigen stekje. Hij heeft alle regels die hij moest doen, heeft hij een vergunning voor gekregen. Alleen omdat de provincie zomaar nalatig is geweest om een handtekening te zetten onder een papiertje, worden wij erop afgerekend. Deze mensen hier zijn solidair. Vrezen ook dat zij als volgende aan de beurt zijn. Vertrouwen de politiek niet meer. Als de wil er is, is dit morgen al opgelost. Als de wil er maar is. Er komen 2 gedeputeerden, die komen naar buiten. Als mede de commissaris. Welke zijn dat? Een verhitte discussie aan de deur. Rustig. Een politieman vertelt dat de 2 verantwoordelijke gedeputeerden en de commissaris van de Koning alleen vlak voor de deur van het provinciehuis een petitie in ontvangst willen nemen. Nee, wij hebben daar een wagen met geluidsinstallatie. Daar mag meneer Ten Bolster uitkomen leggen waarom er gehandhaafd wordt. We willen hem daar die brief voorlezen, daar overhandigen. Er wordt door de boeren zelfs een pad gevormd door de menigte van de deur naar het podium. Moet dat pad nog breder hebben? Ja. Jongens, zit niet verder op de kamer. Ik ben bang. 1,5 meter. Maar de bestuurders die na ruim een uur pas naar buiten komen, maken er geen gebruik van. We gaan niet verder buiten niet reageren, het gesprek is binnen. Okay. En dat zorgt voor woede onder de demonstranten. De commissaris van de Koning zegt dat de provincie zij aan zij met de boeren naar een oplossing wil zoeken. Die boodschap komt niet over, integendeel. Gedeputeerde Thijs de Bree vertelt binnen dat dat hem raakt. Het raakt mij, ja. Klopt. Maar die boodschap is vandaag niet overgekomen omdat u niet op een podium bent gaan staan. Waarom niet eigenlijk? Ik vind het belangrijk dat we een gesprek voeren van mens tot mens. Hier achter mij heb ik de afgelopen weken avonden achter elkaar zitten praten met mensen, met bedrijven die het raakt. En ik voer die gesprekken vol overtuiging om te kijken of we het beste kunnen doen voor hen en binnen de mogelijkheden die de wet biedt. Maar ik geloof er niet in dat staand op een kar, schreeuwend door een microfoon, dat een goed gesprek zal zijn. De boeren stellen de provincie een ultimatum. Ik denk dat jullie wel genoeg weten waar ons te wachten staat over 2 weken. Los de problemen op, anders zijn we hier over 2 weken terug. Door de handelswijze van de gedeputeerden zijn er op het moment mensen die in een vreselijke situatie terechtgekomen zijn, buiten hun schuld. Wij vragen alleen maar om verantwoording. Volksvertegenwoordiging is daar niet toe bereid. Is duidelijk. Tot een gesprek is het vandaag niet gekomen. Tot beter begrip ook niet. En tot een oplossing al helemaal niet. Boerenprotest in Zwolle. Verslaggever Sander van Hoorn was erbij. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vrouwenvoetballers hebben te maken met slecht materiaal en krijgen daardoor vaker blessures of hersenschuddingen. Zo zitten hun schoenen niet goed en zijn de ballen waar ze tegen aankoppen eigenlijk ook te zwaar, want ontworpen voor mannen. Dat schrijft een groep Britse sportwetenschappers vandaag in een vakblad. Ga ik over praten met voetbalanalist Leonne Stendler. Goedemiddag, Leonne. Goedemiddag. Je bent zelf professional geweest, was ook international bij Oranje en je bent een aantal jaar geleden een merk voor vrouwenvoetbalkleding begonnen. Is dat dus wel iets dat jij herkent? Op de zware bal na herken ik veel dingen natuurlijk. Vanzelfsprekend zijn alle spullen in een mannensport waar vrouwen langzaamaan zijn gaan meedoen, voor mannen gemaakt. Dus voetbalschoenen, kleding. Ik had teamgenoten die dan bijvoorbeeld maat 36 hebben als volwassenen. Ja, die kwamen dan in het kindersegment uit van de wat professionelere voetbalschoenen. Die waren er dus eigenlijk niet voor hun. Dus dat is heel erg herkenbaar, zeker. Ja, en had jij dan ook dat je daardoor vaker geblesseerd was? Want dat is wat die wetenschappers ook schrijven. Van ja, dat materiaal is gewoon niet goed afgestemd. En dat kan bijvoorbeeld voor extra enkelblessures zorgen. Nou ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Dit was de keuze die wij hadden. Dus de spullen die er waren, dat was het. En het is natuurlijk wel een hele lastige vergelijking. Er wordt nu gekeken naar professionele voetbalsters in vergelijking met de mannen daarvan. Mm-hmm. Alleen die mannen hebben een hele route meegemaakt. Vanaf de jeugd, veel trainen, goede faciliteiten, goede stafleden, goede materialen. Terwijl dat bij de vrouwen echt iets pas van de laatste jaren is in de seniorenleeftijd. Dus die twee groepen zo vergelijken en dus dat soort conclusies trekken vind ik wel ingewikkeld. Dus ik denk dat er nog meer onderzoek zal moeten worden gedaan. Ja, precies. Als analist, jij spreekt nog heel vaak voetbalster, staat vaak langs de lijn. Zie je nou wel dat dit is verbeterd de laatste jaren? Want ik was eigenlijk best wel verbaasd over dit nieuws. Want het gaat toch ontzettend goed met het vrouwenvoetbal? Ja, zeker. Er is enorm veel veranderd. Kijk, ik speelde in een tijd dat er geen keuze was, zoals ik net zei. Maar natuurlijk is dat veranderd. De grote merken pakken het op. Die maken vrouwentenues. Die zorgen dat er schoenen zijn die wat beter passen. Bijvoorbeeld Manchester City gebruikt geen witte broekjes meer. Omdat ja, voor vrouwen tijdens de menstruatie is dat gewoon niet prettig. Nee. Dat soort veranderingen zijn echt nieuw. En dat komt omdat er ook vanuit een vrouwenperspectief wordt gekeken inmiddels. Ja. Want hoe ging dat dan vroeger bij jou in de kleedkamer? Werd er dan enorm geklaagd over die schoenen en die shirts? Of was het gewoon van, nou ja, dit is wat het is? Ja, kleding en schoenen was zeker aan het begin van het seizoen altijd wel een dingetje. Dus het was altijd maar de vraag van wat voor tenues zouden er nu binnenkomen en hoe zouden wij daar als vrouw dan inpassen. Hoe lelijk zijn die? Ja, ook dat, ja, precies. Dus dat was altijd wel een dingetje. Maar ik denk ook dat nog steeds zo zal zijn. Alleen het is fijn dat er nu gewoon tenues zijn die echt voor vrouwen zijn gemaakt. En dat zit gewoon een stuk lekkerder, een stuk beter. En dat is natuurlijk wel echt anders ten opzichte van toen. Ja. Maar ja, het was altijd gedoe. Ja, precies. Want die Britse wetenschappers die schrijven ook dat de sport-BH's die de voetbalsters dragen vaak ook van de sponsor moet zijn, maar dat die niet altijd lekker zit. Had je dat wel eens gehoord? Ja, dat had ik eigenlijk nog niet gehoord. Maar ik kan me wel voorstellen. Want ik heb wel, toen ik op een gegeven moment bij Ajax ging spelen, toen kregen wij ook voor het eerst sport-BH's. Nou ja, die waren dus van het merk waarin Ajax speelde. En ja, dat was wel van een veel dunner stofje dan dat ik ze zelf zou kopen bijvoorbeeld. Dus veel minder stevig. Dus ik kan me dat wel voorstellen, zeker weten. Ja, ze schreven ook dat soms doen ze er dan twee over elkaar. Ja, je kan het je gewoon niet voorstellen soms. Nee, precies. Daar lijkt dan niet zo goed over nagedacht te zijn. Nee, precies. En dat van die zware bal, dat herkende jij niet, zei je? Nee, zeker niet. Nee. En ik merk dat ik daar ook wel een beetje van de hakken in het zand ga zetten. Omdat ik dan denk, dat moeten we helemaal niet willen. Kijk, er is natuurlijk, wordt in dat onderzoek gezegd dat de kans op een hersenschudding groter is. Ja, wat ik net ook al zei, ik hoop echt dat dit onderzoek wordt uitgebreid en dat er een daadwerkelijke nulmeting gaat komen die groepen precies vergelijkt. Maar ja, dit zijn wel vervelende signalen als dat echt zo zou zijn, dat er deze bal bij vrouwen een grotere kans tot hersenschudding oplevert dan bij mannen. Ja. Maar mijn eerste reactie was wel nee. Oh, dat moeten we vooralsnog helemaal geen willen. Lichtere bal in het vrouwenvoetbal. Nee. Als het aan Leon de Stendler ligt. Dankjewel dat ik hier eventjes met je over mocht praten. Voetbalanalist Leon de Stendler. En zometeen in Nieuws en Co. Ruim 8 jaar na de ramp met de MH17 volgt dan morgen die uitspraak in het strafproces. Australische nabestaanden zijn speciaal daarvoor naar Nederland afgereisd. En onze verslaggever Matthijs van der Wiel sprak ze bij het MH17 monument. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Maar let op, want deze actie geldt nog maar tot en met 20 november. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. NPO Radio 1. Het is 17:30. Hier is Kirsten Klomp met het nieuws. De provincie Gelderland mag voorlopig nog niet schieten op wolven met paintballgeweren, heeft de voorzieningenrechter besloten. De volgende week volgt een definitieve uitspraak. De handhavers mogen sinds kort op wolven schieten om ze af te schrikken, maar de faunabescherming was het daar niet mee eens en vocht het besluit aan. Het kabinet wil nog steeds dat de kinderopvang in 2025 bijna gratis is. Dat heeft minister Van Gennep van Sociale Zaken gezegd in de Tweede Kamer. Of dat ook echt gaat lukken, moet later duidelijk worden. De coalitiepartijen willen een nieuw systeem na het schandaal met de kinderopvangtoeslagen. Westerse landen en de NAVO zeggen dat de raket die terechtkwam op een Pools dorp waarschijnlijk een Oekraïense afzwaaier was en geen Russische aanval. Twee mensen die gisteren aan het werk waren in een graanschuur kwamen om het leven. Polen en de Verenigde Staten doen samen onderzoek in het dorp. Het Openbaar Ministerie heeft de maximale straf geëist van 26 jaar en 7 maanden tegen twee mannen voor hun rol als opdrachtgever van een aantal pogingen tot moord in Twente in 2017. Bij die aanslagen kwam uiteindelijk niemand om het leven. Helene de Geest heeft de verkeersinformatie. Is het nog druk, Helene? Het is heel druk, ja. Het is eigenlijk het drukste moment op dit moment. Bijna 600 kilometer file. Er zijn wat ongelukken gebeurd bij Rotterdam. Dus vooral daar is het niet al te best vanmiddag. En dan met name op de A15 van Europoort naar Gorkum. Tussen Rozenburg en knooppunt Benelux een file van 15 kilometer en een uur oponthoud. Verderop tussen Hoogvliet en knooppunt Ridderkerk ook nog 15 kilometer file. Die file kost je ook nog 20 minuten. In het zuiden is het ook behoorlijk druk. En dan vooral op de Zuid-Noord-verbindingen. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en de afrit Kerkdriel ruim 20 minuten vertraging. En ook op de A50 van Eindhoven naar Os een lange file tussen Son en Breugel en Uden-Zuid. Daar staat 19 kilometer. Dat kost je ook 25 minuten. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein gebeurde een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf Delft is de vertraging nog wel ruim een half uur. Peter Kuipers-Munneke is hier voor het uitgebreide weerbericht. Peter, ik hoorde net van Kirsten in het nieuws dat er echt een bakregen aankomt. Dat klopt. En dat gaat vannacht gebeuren, maar ook morgen overdag. En de meeste regen, en dat is echt best veel, is voor het westen van het land. En ook in het noorden gaat flink wat regenen. Dat gebeurt vannacht, morgenochtend. En morgenmiddag dan vooral nog in het westen en het noorden van het land. En morgenmiddag is het dan in het binnenland, zuiden, oosten en misschien ook het midden van het land wel ruimte voor een enkele opklaring en dan is het wat vaker droog. Maar we kunnen met recht stellen dat morgen een gure herfstdag wordt, want het waait ook nog eens flink. Mm. Eerst uit het zuidoosten en die wind draait dan 's middags naar het zuidwesten en die neemt dan zeker aan de Zeeuwse kust, maar ook in Zuid-Holland flink toe naar een windkracht 6 of 7 met windstoten tot zo'n 80 km per uur. En is het dan nog steeds zo zacht ook? Ja, het wordt morgen, nou, echt zacht. Het wordt zo'n 8 tot 10 graden. Oh, dus als je daar buiten zacht. Die regen staat, dan denk ik wel dat je het koud hebt. Ja. Maar het wordt echt koud. Oh ja. En dat is toch wel het meest opvallende van de weersverwachting voor de komende dagen. We krijgen een heel klein koude aanvalletje van de nacht van vrijdag op zaterdag tot zondag in de loop van de dag zo'n beetje. En zeker de noordoostelijke helft van het land maakt daarbij kans op temperaturen 's nachts van een paar graden onder nul. En overdag wordt het dan 2 of 3 graden boven nul. Tegelijkertijd trekken er ook nog wat fronten over het land. En dat betekent bij die lage temperaturen dat er in de noordoostelijke helft van het land ook kans is op natte sneeuw. Jawel. Dus het is echt eventjes hele andere koek dan het zachte weer van de afgelopen weken. We krijgen heel kortstondig, en dat merken we dus op zaterdag het duidelijkst, echt een klein beetje kou in het land. Zeker in het noorden en het oosten van het land. Dankjewel, Peter. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij ons digitale platform weten boeren in India precies wanneer ze hun gewassen kunnen zaaien. Het resultaat? Betere oogst en minder verspilling. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. Achter dat linkje waar jij op klikte, gaat meer schuil dan je denkt. Bedrijfspanden vol online oplichters. Gewapend met de nieuwste technieken en al jouw persoonlijke gegevens. Niet zo gek dus dat je dat linkje vertrouwde. Online oplichting is een serieuze misdaad. Slachtofferhulp Nederland helpt je verder. Ga voor advies naar slachtofferhulp.nl. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hé, hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovanek.nl, de grootste opleider in schrijven. Welkom in Operettaland. Hier wil je voor altijd blijven. Een familievoorstelling van mij, Steef de Jong, met teksten van Paulien Cornelissen. Te zien bij de Nationale Opera. Koop nu kaartjes op operaballet.nl. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovanek.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Op de klimaattop in Sharm el-Sheikh worden kleine succesjes geboekt. Grote landen die wilden tornen aan de afspraak om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, komen daar nu op terug. Maar de grote vraag blijft, hoe moet die doelstelling dan ook echt worden bereikt? In Egypte volgt Helene Ecker voor ons die top. Helene, was het echt een serieuze dreiging dat landen zouden zeggen, laten we maar ophouden met het streven naar die 1,5 graad? Ja, dat was zeker zo. En ja, dat vonden dus ook veel andere landen niet oké. Want ja, zoals je vast weet, wetenschappers geven aan, hè, dat boven die 1,5 graad de weersextremen en andere gevolgen van klimaatverandering veel ernstiger worden. Dus nou, wij spraken vanmiddag met eurocommissaris Frans Timmermans, die namens de EU met de rest van de wereld onderhandelt. En ja, hij is heel blij dat er op een vergadering van de grootste economieën, de G20, op Bali vandaag is uitgesproken dat die 1,5 graad dus toch blijft staan. Want volgens hem waren de signalen dat aan die doelstelling getornd zou worden heel reëel. Nou, die waren heel serieus. Die hebben het echt geprobeerd. Maar we zijn nu ook wel ondersteund door de slotconclusies die de G20 op Bali hebben afgesproken. Waar ze duidelijk hebben gezegd, 1,5 graad blijft ons doel. En dat betekent dat ook landen als China en India zich aan dat doel hebben gecommitteerd. En Bali. Er zijn een aantal grote landen, waaronder deze landen, die twijfels hadden of dit een realistisch doel was. Die hebben zich daar nu aan gecommitteerd in Bali. Dat helpt ook enorm om het dan hier voor elkaar te krijgen. En daarbovenop hier nog een paar stapjes erbij te doen. Oké, dus die dreiging lijkt een beetje voorbij. Maar is dan ook al duidelijk, Helene, hoe die 1,5 graad bereikt moet worden? Nee, en dat nog niet echt. Want de klimaatplannen die landen op dit moment hebben, zijn daarvoor duidelijk onvoldoende. Maar goed, dat is dus ook precies onderwerp van de onderhandelingen hier. Men zegt, er moet een duidelijk plan voor komen, deze week nog, om dus die 1,5 graad binnen bereik te krijgen. En ja, de uitstoot van veel landen moet daarvoor echt sneller naar beneden dan landen nu van plan zijn. Zoveel is echt wel duidelijk. Ja, geldt dat voor onszelf ook? Geldt dat voor de EU ook? Nou ja, in ieder geval heeft de Europese Unie hier laten weten dat het zijn klimaatdoel voor 2030 al ietsje wil aanscherpen. Dat gaat dan over 2% extra. Hè. De EU had als doel in 2030 de uitstoot met 55% te willen reduceren. En daar komt nu 2% bovenop. Dat lijkt niet veel, zegt Timmermans, maar... Het gaat toch wel over 40 megaton. Hè? Dat is de halve uitstoot van Nederland in een jaar tijd. Dus dat is geen klein bier, ook al is het maar 2%. Dus dat is wel een manier om ook andere landen ervan te overtuigen het goede te doen. En intussen is de top in Sharm el-Sheikh bezig met een soort van eindspurt. Want overmorgen al loopt die officieel ten einde. Wat denk jij, gaat het lukken om in die 2 dagen dit nog tot een goed einde te brengen? Nou, ik denk wel dat het heel spannend wordt. Want wat deze top echt anders maakt dan eerdere klimaattoppen is dat er pas heel laat in de tijd echte voorstellen op tafel zijn gekomen van Egypte. Hè, het land dat niet alleen gastland is, maar ook voorzitter van de onderhandelingen hier van de top. Ja, en dus moet er nu wel met stoom en kokend water met ja, bijna 200 landen worden onderhandeld over zowel die 1,5 graad, hoe die bereikt moet worden, als over geld, hè, waarmee arme landen geholpen moeten worden om ook aan klimaatbeleid te doen. Ja, jij noemde het, we hebben elkaar al eerder gesproken natuurlijk, terwijl jij in Egypte zat. Geld is altijd een belangrijk onderwerp tijdens die klimaattoppen, maar ja, uiteindelijk gaat het daar natuurlijk toch altijd om, of niet? Ja, daar komt het natuurlijk in de kern wel op neer. Want kijk, als ontwikkelingslanden hè, sneller hun uitstoot moeten terugbrengen, ja, dan willen ze daarbij geholpen worden. Maar in de tussentijd lijden ze ook al schade door weersextremen. En ook daarvoor willen zij dus geld zien van de landen die het klimaatprobleem vooral veroorzaakt hebben. Nou, de Europese Unie heeft in ieder geval zojuist bekendgemaakt dat het ook nog weer extra geld beschikbaar stelt, waarvan ook een deel voor die klimaatschade, naast dus het geld dat er al kwam voor andere aspecten. Ja, er wordt hier wel gezegd, als het lukt om elkaar op dat laatste punt te vinden, op dat punt van die klimaatschade die landen leiden, dan lukt het ook op het gebied van de 1,5 graad. Dus zo verknoopt zijn die onderwerpen inmiddels wel geworden. Ja, worden nog een paar spannende laatste dagen. Dankjewel. Je gaat het natuurlijk, je blijft het voor ons volgen. Helene Ecker vanuit Sharm el-Sheikh. Ruim 8 jaar na de ramp en na 68 zittingsdagen doet de rechter morgen uitspraak in het MH17-proces. Tegen 4 verdachten is levenslang geëist voor het neerhalen van het vliegtuig en de moord op de 298 inzittenden. De meeste inzittenden waren Nederlands en dus konden hun nabestaanden het proces makkelijk bijwonen. Maar voor de nabestaanden van veel andere passagiers was dat een stuk lastiger, onder meer vanwege de coronamaatregelen. Aan boord van MH17 waren ook 38 Australiërs. En ruim 60 van hun nabestaanden zijn naar Nederland gekomen om het vonnis bij te wonen. Vanmiddag kwamen ze samen bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen. Een reportage van Matthijs van der Wiel. Dan gaan we nu over naar de live verbinding met Australië. Ze konden de zittingen volgen via de livestream. En sommigen maakten ook op afstand gebruik van hun spreekrecht. Goedenavond. Kunt u de rechtbank zien en horen? Maar de meesten hebben nooit een zitting meegemaakt. Vlak na de start van het proces begon de eerste lockdown. Gisteren bekeken nabestaanden uit andere landen de wrakstukken van de Boeing op de luchtmachtbasis in Geelse Rijen. En vandaag worden ze hier in Vijfhuizen vlakbij Schiphol ontvangen. Het National Monument MH17 in Vijfhuizen. Voor ieder slachtoffer is er een boom geplant. En samen vormen de bomen een lint. Ze gaan op zoek naar hun boompje. Ze willen zelf zoeken waar het is. Dat geeft ook een stukje rust, dat ze zelf even tot zichzelf kunnen komen. Anton Kotte van de stichting Vliegen op MH17, u begeleidt het allemaal hier. Er zijn ook mensen die hier voor het eerst zijn. Zeker. Dat hebben we gisteren ook gemerkt bij schilderijen. Dan zien ze dat vak met die neus naar voren komen. Dat blijft ook staan. Hè? Ze durven niet naar binnen. Je ziet ook tranen over de wangen lopen. En alle dames dan doen hetzelfde. Waar zouden ze gezeten hebben in het toestel? Gisteren zagen ze voor het eerst de wrakstukken. Vandaag hier. Morgen voor velen voor het eerst op de rechtbank. Ja, dan hebben ze toch in één week wel heel veel voor de kiezer gekregen, Matthijs. Being here is just a different thing, different level. Jane McComb verloor haar moeder en haar stiefvader. My parents were both primary school teachers, so my stepfather had just retired. Twee basisschooldocenten. Hij net met pensioen. Ze waren op de terugweg van hun eerste reis naar Europa. They were on a big European trip, which was a huge deal, and they were coming home. Na de ramp zijn er twee kleinkinderen geboren. Two grandchildren that they'll never get to meet. Ze hebben heel veel gemist. So many things. Ook zij is niet eerder bij de rechtszaak geweest. I was okay with it. I'm getting pretty nervous now that it's getting so close. I think ze begint nu wel zenuwachtig te worden. On the one hand, it's good to have a milestone. It's good to have. Het is dubbel. Dit is een belangrijke mijlpaal. But also the people who did this, they aren't here. It's in absentia. Maar ja, de verdachten zijn nooit komen opdagen. Yeah, so a lot of feelings really. One, I think that's over there. I think we can go up that way. Eerst nu dit. Met een bos bloemen in de hand gaat ze eerst naar het kunstwerk dat in het midden van het bomenlint staat. Daar staan de namen van alle inzittenden. Martin Clancy, that's my stepdad. Caroline Clancy, that's my mom. Ze is zo boos op Rusland. And it's not just what they did, it's the fact that they've spent so long just lying about it. De leugens. We hear different things every time. Steeds een ander verhaal. Ze lachen ons uit. It feels like mockery. Wat heeft de huidige oorlog in Oekraïne veranderd? It's just devastating to watch. Just dat is heel moeilijk om naar te kijken. Going through what we were going through, you'd see. Andere gezinnen maken nu eigenlijk hetzelfde mee. My parents were killed by a Russian missile during the invasion of Ukraine. 2014 was het begin van één en dezelfde oorlog. Ook hun dierbaren worden gedood door Russische raketten. Ze ziet een rechtstreekse lijn. So it makes me sad, it makes me angry, it makes me frustrated. Over wat ze via de livestream van het proces zag, is ze erg tevreden. Just the professionalism of it and the meticulous nature of the investigation. Hoe nauwkeurig alles is onderzocht na alle desinformatie. It's really good to see it being taken seriously. It's just that people actually care. Het is een grote klus geweest voor Nederland. It's a massive undertaking by the Netherlands. Wat hoopt en verwacht u? I'm hoping they're found guilty. Dat de vier schuldig worden bevonden. Just the truth being out there. So I still think the truth actually matters. Morgen moet de waarheid worden verteld. Morgen trouwens hier op NPO Radio 1 is uitgebreid aandacht voor de uitspraak in de MH17-zaak met een speciale NOS-uitzending in samenwerking met Omroep Max. En dat is van 1 tot 4 uur morgenmiddag. Helene Geest, is het drukste punt van de avondspits al voorbij inmiddels? Ja, dat is wel voorbij, maar het is nog altijd wel erg druk hoor. 500 kilometer file is er nog over. De meeste files worden korter, maar niet daar waar ongelukken zijn gebeurd. En dat is onder andere het geval op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Born. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Elslo is de vertraging 20 minuten. Ander nieuws dan nog. Turntrainer Frank Louter is door het instituut Sportrechtspraak schuldig bevonden aan ongewenst gedrag in de turnzaal. Maar hij krijgt geen straf. Louter zou vaak hebben gescholden tegen turnsters en kwetsende opmerkingen hebben gemaakt over hun gewicht. Zelf zei hij jaren geleden dat hij alleen maar het beste uit spelers wil halen. En als je zegt van ja, weet je, we hebben gewoon kwaliteiten, we gaan keihard werken, we zorgen ook dat we lol hebben onderweg. En dan, als er een kans is, dan pakken we die. En dat is wat we aan het doen zijn. Iedere dag gewoon keihard werken. Volgens het instituut Sportrechtspraak krijgt Louter geen straf, omdat het allemaal al lang geleden is. Hij zit inmiddels al een tijd zonder werk. Loud music in cars. Loud music in cars. Every day, every place I go. Loud music in cars. Everywhere. We'll be right back. Billy Bremer, Loud Music in Cars. Kinderopvang die bijna volledig door de overheid wordt betaald. Per 2025 zouden de coalitiepartijen dat voor elkaar willen hebben, zoals afgesproken is in het regeerakkoord. Vandaag werd erover gedebatteerd in de Tweede Kamer en politiek verslaggever Roel Bolsius volgde dat debat. Nou, Roel, heb je goed nieuws voor deze kerstverse moeder? Nou, de intentie is er in ieder geval wel om dit voor elkaar te krijgen in 2025. Van links tot rechts zijn de partijen het erover eens dat het huidige systeem op de schop moet. Het systeem waarin ouders zelf verantwoordelijk zijn dat de opvang daadwerkelijk hun geld krijgt. En dat ze zelf moeten regelen dat ze de toeslag terugkrijgen waar ze recht op hebben. Het is ook het systeem dat mede heeft geleid tot de pijnlijke problemen in de toeslagenaffaire. Maar niet alleen daarom vinden de partijen het een goed idee. Het nieuwe systeem moet ook leiden tot veel betaalbaardere en toegankelijkere kinderopvang. En dat zorgt dan voor meer gelijke kansen voor kinderen met verschillende achtergronden. Maar ook dat ouders meer kunnen werken en dat is dan weer goed voor de economie. Nou, de ene partij vindt het eerste argument belangrijk. De andere partijen vinden het tweede argument belangrijk. Maar welk argument ze ook kiezen, van links tot rechts, is er toch een brede kamermeerderheid dat het systeem gewijzigd moet worden zoals de coalitie het wil. Oké, dus alle neuzen staan dezelfde kant op. Lukt het dan ook om dit per 2025 in te voeren? Nou, dat is twijfelachtiger. Er zijn twee grote problemen die echt nog wel getackeld moeten worden. Ten eerste is er ook hier een tekort aan personeel. Er zijn nu al te weinig mensen in de kinderopvang. De verwachting is dat meer kinderen, als het betaalbaarder wordt, er gebruik van gaan maken. En de verwachting is dat over een jaar of acht er misschien wel 30.000 vacatures zijn in die sector. Dus dat is echt heel veel. Ja, dat moet eerst opgelost worden. Ja. En ten tweede is er een probleem met de uitvoering. Hoe moet dat nieuwe systeem eruit gaan zien? En vooral welke organisatie moet dat dan gaan uitvoeren? Welke organisatie moet die kinderopvangbedrijven moeten gaan betalen? Daar laat de minister van Gennep van Sociale Zaken nu onderzoek naar doen. Ze wijst erop dat als iets snel ingevoerd moet worden, dat het mogelijk wel ten koste gaat van de uitvoering. Die worsteling tussen snelheid en zorgvuldigheid gaat het komende half jaar ook echt wel duidelijk worden. En in het komende half jaar moeten die uitvoerders dus ook aangeven wat er voor nodig is om 2025 te kunnen halen. Of als wij allerlei extra eisen hebben, wat dat betekent voor de tijdsplanning. Dat zal het komende half jaar duidelijk moeten worden. De ambitie is heel erg duidelijk 2025. Dat is ook de afspraak in het coalitieakkoord. Dus daar sturen we op dit moment hard op. Ja, en je hoort het, de woorden op dit moment. Nu dus nog wel wordt er gedacht dat het in 2025 mogelijk moet zijn. Maar of er over een half jaar, als dat onderzoek komt, welke organisatie dat moet gaan doen, of er dan nog zo over gedacht wordt, ik weet het eigenlijk niet. Nee, en critici zeggen dus, nou, 2025 is eigenlijk niet haalbaar. De minister zegt zelf ook, het wordt wel moeilijk. Waarom dan niet nu al wat meer tijd nemen? Ja, om er druk op te houden. Als je het nu al loslaat, gaat het misschien nog wel langer duren dan een jaar vertraging. Misschien wel twee, misschien wel drie jaar vertraging. Bovendien staat het in het regeerakkoord. Het was een belangrijk punt dat D66 toen heeft binnengehaald. Zij willen er echt voor zorgen dat dit nog binnen deze kabinetsperiode gebeurt. Maar of de andere partijen er ook zo hard in staan, ja, ik weet het niet. Luister maar naar deze vraag die D66er Fonda Sala aan haar coalitiegenoot Don Seder van de ChristenUnie stelde. Ik hoorde de heer Seder zeggen dat hij zo snel mogelijk van dit stelsel af wil. Daar ben ik het mee eens. Is de heer Seder het met mij eens dat we moeten vasthouden aan 1 januari 2025? En is de heer Seder het met mij eens dat we dan ook de personeelstekorten moeten aanpakken? Voorzitter, ik ben het eens dat we het in 2025, zoals afgesproken, die stappen moeten zetten. Maar voorzitter, ik maak me ook zorgen, en daarom ook de vraag die ik eerder gesteld heb, of die weg haalbaar is. Want wij kunnen het wel willen, maar als het niet kan, dan moeten we daar ook iets mee. Ja, je hoort het, de intentie is er echt wel. Maar ik weet niet of ik het nog ga meemaken voordat mijn kinderen van 3 en bijna 1 naar de basisschool gaan. Maar die van jou is jonger, dus ja, misschien precies. Jij nog wel. Maar ik zit nu ook te denken, misschien zit hij dan al lang op school. Nou, we gaan het zien, Roel. Dank je wel. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. De Sint is net in het land, maar één buurt in Zevenaar in Gelderland is al helemaal in kerstsferen. Bewoners versierden daar niet alleen hun huis en hun tuin, maar hingen de lampjes ook boven de stoep en in de bomen. En dat is gevaarlijk, zegt de gemeente. En daarom stelde de gemeente een ultimatum. Vrijdag moet de kerstverlichting weg zijn. Omroep Gelderland vroeg aan de bewoners of ze de lampjes gaan opruimen. Nee, dat gaat niet. Nee, weg. We gaan het niet weghalen. Het is hartstikke mooi. Iedereen is tevreden mee. Vindt het leuk. En het is grote onzin om het eigenlijk weg te halen. 4. Zondag begint het WK en voetbalfans weten wat dat betekent. De kans om bondscoach Louis van Gaal Engels te horen spreken. Op de eerste persconferentie in Qatar vroeg een internationale journalist naar de kansen van Oranje. Alvast excuses aan de Engelse taal. I believe that we don't have the best players on earth in our team. But I believe in teambuilding and in tactics. And I believe that we can come an end. Yes, we can come an end. Voor de liefhebber, de hele persconferentie is terug te kijken bij de NOS. 3. De keuze om het WK in Qatar te houden blijft leiden tot ongemak. Hoe zit het bijvoorbeeld met de persvrijheid? Een tv-ploeg van het Deense TV2 werd bij het filmen op straat in Doha gehinderd door Qatarese officials. Gebeurde het terwijl ze live op tv waren? We are live on Danish television. En daar kan je zien, nu blijven we stoppen met filmen. En dat is voorholen hier. Mister, you invited the whole world to the. You invited the whole world to come here. Why can't we film? It's a public place. Hierna dreigden de officials om de camera kapot te maken van de ploeg. Nou, zover kwam het niet. De journalist Rasmus Tandholt meldde achteraf op Twitter dat de Qatarese autoriteiten inmiddels hun excuses hebben aangeboden. 2. Er verscheen vandaag een mooi filmpje op Twitter van topbasketballer Isaac Humphries. Die speelt in Australië. En hij kwam uit de kast in de kleedkamer voor al zijn teamgenoten. Hij vertelde hen dat hij het echt heel moeilijk heeft gehad de afgelopen jaren. Just make sure people know, sorry, that you can live. And you don't have to hide. Ja, de basketballer wil aan anderen laten zien door middel van het filmpje dat het mogelijk is om met jezelf te leven en je niet langer te verstoppen. Het is echt prachtig. Aan het eind van het filmpje zie je ook hoe zijn teamgenoten allemaal applaudisseren en Humphries omhelzen. 1. Vanmorgen werd de Artemis 1 gelanceerd. De raket met Nederlandse zonnepanelen moet de mensheid weer terugbrengen naar de maan. De lancering werd hiervoor meerdere keren afgeblazen. En dus is de baas van NASA, Bill Nelson, extra trots dat het nu wel is gelukt. That's the biggest flame I've ever seen. It's the most acoustical shockwave that I had ever experienced. We were out on the roof of the launch control center. And I'm telling you. You definitely knew that there was some energy being expended over there. Ja, het was ook de grootste vlam die ik ooit had gezien, zegt deze Bill Nelson. De raket, de Artemis 1, vliegt rond de maan en landt op 1 december weer op aarde. NPO Radio 1. 17 juli 2014. De ramp met de MH17 boven Oekraïne. Nu, 8 jaar later, doet de rechter uitspraak tegen 4 verdachten. Morgenmiddag vanaf 1 uur. De NOS en Omroep Max met een speciaal programma. Op NPO Radio 1. De ramp met de MH17. De uitspraak. Wie luistert, weet meer. Ster. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hoi, ABN AMRO. Ik ben dag en nacht bezig met mijn zaak. Hoe kan ik dan bijhouden wat er speelt in de branche? Tja, dat lijkt een dagtaak, maar dat valt mee. Veel kennis is al verzameld door sectorexperts in de ABN AMRO Insights nieuwsbrief. Daarmee hou je alles in één keer bij, zonder focus op je zaak te verliezen. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Maar let op, want deze actie geldt nog maar tot en met 20 november. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met Direct Mail van Niek Oud haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met Direct Mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. Ontdek meer op rnab.nl/denkeninkansen over de maatwerkfinanciering voor vastgoed boven de 2,5 miljoen met de klantmanager van RNAB. Let op, geld lenen kost geld. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. Aandacht voor het boek Ongekend, waarin natuurkundige Margriet van der Heijden de vrouwelijke beta-wetenschapper centraal stelt. En we schakelen met Polen, waar verslaggever Wouter Zwart op de plek van de raketaanslag is aangekomen. Meer nu over Polen in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Volgens de Poolse premier Morawiecki is de raketinslag in een Pools dorp mogelijk een Russische provocatie. De Poolse president Duda zei vandaag nog dat de raketinslag waarschijnlijk een noodlottig ongeval was. En dat is ook de lezing van de Verenigde Staten en NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg. We have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Hij zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat het een doelbewuste actie was van Rusland. De Oekraïne betwijfelt dat en wil onmiddellijke toegang tot de plek van de inslag. En ook wil Oekraïne meedoen met Polen en de Verenigde Staten in het onderzoek naar het incident. Het kabinet heeft nog steeds de ambitie om vanaf 2025 bijna gratis kinderopvang te hebben. Dat heeft minister Van Gennep van Sociale Zaken gezegd in de Tweede Kamer. Of dat ook echt gaat lukken, moet later duidelijk worden. De coalitiepartijen willen een nieuw systeem na het schandaal met de kinderopvangtoeslagen. Daarbij moet de overheid het grootste deel van de opvangkosten betalen. De toeslag moet dan rechtstreeks aan de kinderopvanginstelling worden overgemaakt en niet meer aan de ouders. Zanger Danny de Munk wordt niet verhoord of vervolgd vanwege een beschuldiging van verkrachting. De politie heeft het onderzoek na een aangifte vroegtijdig beëindigd wegens onvoldoende bewijs. De Munk heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. In een loods in Amsterdam-West heeft de politie 600 kilo cobra's, cakeboxen en ander illegaal vuurwerk in beslag genomen. De politie deed een inval na een tip via Meld Misdaad Anoniem. De vermoedelijke handelaar, een man van 58, is opgepakt. De Europese Commissie wil dat ook Bulgaren, Roemenen en Kroaten vrij kunnen reizen binnen het Schengengebied. Nederland en Zweden hebben nog wel bezwaren en zijn bang voor meer migratie, toenemende corruptie en georganiseerde misdaad. Het Openbaar Ministerie heeft de maximale straf geëist van 26 jaar en 7 maanden tegen 2 mannen voor hun rol als opdrachtgever van een reeks aanslagen in Twente in 2017. De 42-jarige Simo D. en de 34-jarige Marcus T. zitten achter een hele reeks gewelddadigheden, zegt het OM. In eerste instantie ging het om een inbrandsteken van een onschuldig slachtoffer van een kapper die het ten nauwe nood heeft geoverleefd. Daarna wederom een aanslag net over de grens in Gronau op een broer van degene wie het potentieel ging. Die heeft ook ten nauwe nood overleefd. Vervolgens is er met een automatisch wapen op dezelfde avond eerst op een woning geschoten. Echter zijn de ruiten doorzeefd. En daarna is er op Club Lux in Enschede ook hetzelfde automatische wapen ook nog een keer leeggeschoten. Bij de aanslagen kwam uiteindelijk niemand om het leven, maar justitie vindt bewezen dat beide mannen schuldig zijn aan het uitlokken van poging tot moord. De provincie Gelderland mag voorlopig geen wolven beschieten met paintballgeweren. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland besloten. De provincie vindt het onwenselijk dat wolven op de Veluwe steeds dichter in de buurt komen van mensen. Om de beschermde dieren af te schrikken kregen handhavers toestemming om ze te beschieten met paintballgeweren. Maar dat kan de dieren ernstig verwonden, zegt de rechter nu. Over een week is er nog een inhoudelijke rechtszaak over schieten op wolven. Dat weer. In de loop van de avond regen en veel wind. Vannacht is het een graad of 9. Morgen ook regenachtig en veel wind. Later wel wat rustiger. Het wordt ongeveer 13 graden. Kirsten, dankjewel. Helene de Geest bij de ANWB. Hoe is het met de files? Die zijn over het algemeen korter aan het worden. Het is nog wel behoorlijk druk bij Amsterdam. En dat heeft te maken met een ongeluk op de verbindingsweg tussen de A10 en de A1 richting Almere. Daardoor is die verbindingsweg dus ook helemaal dicht. Op de A10 staat daardoor file tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer. Je staat daar een kwartier vast. Verder is het ook nog druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en Kerkdriel. Daar 9 kilometer. Kost je ongeveer 20 minuten. En op de A28 van Amersfoort naar Groningen tussen Zwolle en Nieuw-Leuzen 10 kilometer file. Het oponthoud is een kwartier. Het komt door een ongeluk waardoor de rechte rijstrook daar dicht is. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Ouder worden en toch jong blijven, dat wil iedereen. Maar kan het ook? Mijn naam is Erik Scherder en in mijn nieuwe boek Oud worden, jong blijven vertel ik waarom moeite doen loont. Naar aanleiding van klantonderzoek heeft Speedbooks rapportagesoftware nu ook de SPR en consolidatiemodule toegevoegd aan hun slimme en voordelige online versie. Maak de volgende jaarrekening dus met Speedbooks online. Ga naar speedbooks.com. Moeite doen loont. Oud worden, jong blijven. Van Erik Scherder. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik zag een ontzettend grote wolk en heel veel rook, zegt deze ooggetuige van de raketinslag in Polen. Daarbij vielen 2 doden. Wallenburg. Nieuws en Co. Het is de dag na die raketinslag op NAVO-grondgebied. En die dag stond toch vooral in het teken van sussende woorden. Rusland heeft de raket niet afgevuurd. Toch onderstreept die inslag in Polen nog maar eens het risico dat de NAVO loopt om direct bij de oorlog betrokken te raken. Daar ga ik over praten met Ron Keller, oud-ambassadeur in onder meer Moskou, Kiev en Peking. Goedenavond, meneer Keller. Goedenavond, mevrouw Wallenburg. Gisteravond hoorden we een eerste reactie van Polen dat het zeer waarschijnlijk een Russische raket was. Dat hebben ze moeten terugnemen natuurlijk, ja. Omdat het dus niet klopte. Wordt zoiets niet eerst eventjes onderling in de NAVO afgestemd? Hoe zo'n eerste reactie moet zijn? Ja, blijkbaar dus niet. Dat was een eerste reflex van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik denk dat men ook brokstukken aantrof van een raket dat eruit zag als een Russische raket. Misschien niet helemaal beseffend dat er ook Oekraïne over dit soort raketten beschikt. En het is natuurlijk, ja, wie had verwacht dat Oekraïne een afzwaaier, zou ik bijna zeggen, richting Polen zou laten vertrekken. Dat was maar inderdaad, je zou verwachten dat je daar eerst, voordat je een uitspraak doet, eerst goed over nadenkt. Ja. En die onderzoek doet. Ja. Omdat het, het geeft aan hoe zenuwachtig de situatie is. Hè? En hoe gespannen mensen zijn. Polen is natuurlijk een land zo dicht en zo betrokken bij het conflict. En emotioneel ook zo verbonden met Oekraïne door de geschiedenis. Dus ik kan me de reflex wel voorstellen, maar achteraf is het iets te snel. Ja. Dan terug naar gisteravond. De meeste mensen gingen naar bed met het idee dat er dus een Russische raket op NAVO-grondgebied was terechtgekomen. Werden wakker met het nieuws dat het Oekraïns afweergeschut was. U bent lang diplomaat geweest. Hoe gaat zo'n nacht in zijn werk? Is er dan koortsachtig onderling overleg tussen al die landen, tussen Oekraïne, Polen, Rusland, de NAVO. Wie praat nou met wie? Ja, er is ongetwijfeld heel veel telefonisch contact tussen heel veel personen, ook met Rusland. Dat kan niet anders, dat men probeert om de gemoederen te bedaren om het, ja, dat onderzoek te doen. Dan moet ik er ook bij zeggen dat het onderzoek eigenlijk al heel snel in eerste instantie werd gedaan door de Amerikanen, ook heel snel al een uitslag had. Ik heb ooit, toen ik ambassadeur in Turkije was, ben ik ook nog ambassadeur geweest, heb ik een keer mee mogen kijken op het scherm van onze Patriot raketsystemen die daar toen stonden. Luchtafweer. En dan zie je eigenlijk, ja, dat zijn daar ook van die raketafweersystemen. En dan zie je eigenlijk dat op een groot scherm konden we precies zien welke projecten, zeg maar, projectielen vlogen over, of vliegtuigen over Syrië. Dus ik denk dat de Amerikanen ook zo'n met het satelliet, is het ongetwijfeld verbeterd, een systeem hebben waar ze heel snel konden zien of er een stipje, zeg maar, van Rusland naar Polen vloog. En toen dat niet het geval bleek te zijn, hebben ze geconcludeerd, ja, daar moet het dus een andere vorm van raket zijn geweest. Ja, en dan die telefoongesprekken waar u het over heeft, dat is dan voornamelijk de boel, ja, deescaleren dan? Nou ja, je moet in ieder geval proberen te voorkomen, waar we het eerder over hadden, dat er te snel conclusies worden getrokken. Dat is natuurlijk het allergevaarlijkste, hè, dat er een escalatie ontstaat, soms in een kwestie van minuten of van uren, waarbij er over en weer de verkeerde conclusies worden getrokken, maar wel gereageerd wordt op elkaar. En dan, ja, dan voor je het weet zit je in een conflict, nog veel, veel groter conflict dan we nu al hebben. Dus er wordt natuurlijk heel veel gezegd van laten we rustig blijven uitzoeken, onderzoeken enzovoort. En dan helpt het niet dat het midden in de nacht is. Maar ik denk dat, wat ik zeg, de Amerikanen heel snel via hun GPS-systemen hebben kunnen zien, satellietsystemen, dat het wel iets anders moest zijn dan een raket vanuit Rusland afgeschoten. Ja. En daarmee zijn, denk ik, al heel snel zijn op het spoor gekomen van wat het waarschijnlijk zal zijn. Ja. Rusland ontkende ook meteen, noemde het een false flag operatie. Een operatie onder valse voorwenselen om een reactie te rechtvaardigen. Waarom zo'n reactie van Rusland? Ja, nou, Rusland was toch al, misschien als ik een stapje terug mag zijn, ik had gisteren ook de eer om bij u te zijn. Zeker. En daar hebben we gesproken over de G20. De verklaring is inmiddels uitgekomen. Ongeveer op hetzelfde moment heeft Rusland een record aantal van raketten op Oekraïne afgestuurd. Op infrastructuurprojecten. Dat kan geen toeval zijn. Mijn inschatting is dat Rusland zich toch een klein beetje in een hoek geduwd voelde door die G20-verklaring. Door die afwijzing van al die G20-landen? Ja, de veroordeling eigenlijk. Nou stond er, ik denk dat een aantal landen ook, dat staat niet op papier, maar ook in de wandelgangen, zoals China, zoals ook India, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van deze verklaring. Dat een aantal landen waar Rusland dacht van, nou, die steunen ons, dat die toch veel kritischer op Rusland zijn gaan worden. Nou, dan is de reflex, om het maar heel bazaal en simpel te zeggen, in Rusland, als je in de hoek geduwd wordt, dan ga je je niet stelletjes wat schamen of zo, maar dan ga je dus nog harder terugslaan. En het is geen toeval geweest dat er direct nadat de verklaring uitkwam 85 of meer raketten op Oekraïne werden afgevuurd. Dus zo bezien was Rusland toch al in de mood om te laten zien, we zijn er nog en deze oorlog is voor ons wel degelijk heel serieus. Rusland heeft niet het idee dat die G20-verklaring tot inbinden gaat leiden. En in dezelfde emotie moet men onmiddellijk hebben gezegd, en daar worden we ook nog vals beschuldigd van het beschieten van Polen. Dus ja. Nog even kort tot slot, want gisteren was u voorzichtig positief ook over die verklaring. 24 uur later, er is nogal wat gebeurd. Bent u nog steeds positief? Nou, die verklaring geeft aan dat de internationale gemeenschap aandringt, met name richting Rusland, maar in zekere zin ook naar Oekraïne, op vrede. Dit kan niet zo doorgaan. Dit geeft te veel, niet alleen ellende in Oekraïne, maar schade ook voor de wereldeconomie en voor de miljarden mensen die daar nu in wonen. Dus die druk is, dat is goed nieuws. Het slechte nieuws is dus die Russische reactie, die boze Russische reactie. Maar ik denk dat op termijn, India wordt volgend jaar voorzitter van die G20, dan denk ik dat we een beweging zullen zien misschien wishful thinking wat mij betreft, maar je hoopt toch dat we toch heel snel naar een echte vredesonderhandeling toe gaan. Dank, oud-ambassadeur Ron Keller. Supermarkten in ons land stappen de komende jaren helemaal over op biologische aardappelen. Tegen de gevreesde aardappelziekte zijn speciale rassen ontwikkeld die ook biologisch geteeld kunnen worden. Het bedrijf Agrico in de Noordoostpolder houdt zich daar onder andere mee bezig. Mark-Robin Visser kreeg een rondleiding van Maarten Vossen van Agrico. Wat wij hier zien zijn verschillende aardappelplanten hier in de kas. Een aantal planten worden gebruikt als vaderplant. Daar oogsten wij stuifmeel van. En dat wordt gesmeerd op de bloemetjes van de moederplant. Om een gewenste bevruchting te krijgen. Zeg, meneer Vossen, ik begrijp dat ik eigenlijk een feestje hier gemist heb, hè, in de polder vorige week. Ja, dat klopt. Vorige week hebben we de rassenshows gehad. Ja. Op zo'n moment komt eigenlijk de hele wereld naar aardappelen kijken. En daar laten we graag onze nieuwste rassen zien. Dus het was weer een groot feest, want jullie hebben nieuwe rassen te presenteren. Hè? Gaan we het zo over hebben. Maar hier wordt dus gekeken naar de resultaten die jullie hier behaald hebben in de kas. Ik zie hier allemaal kratten staan met aardappelen erin. Zijn die allemaal hetzelfde? Nee, die zijn zeker niet hetzelfde. Wat je hier ziet is het product van wat al 4 jaar onderweg is nadat het in de kas geweest is. Jullie zijn al 4 jaar bezig met deze aardappelen? Aardappelen, ja, zeker. Die gaan hier door dit apparaat waar een camera op zit die alles optisch kan meten. Dus hoe groot de aardappel is qua lengte, breedte, hoogte. En die telt ook het aantal knollen in de kist. Het aantal knollen in de kist, is dat belangrijk? Jazeker. Als er voor bepaalde segmenten heb je niet te veel knollen nodig, want dan zijn ze te klein. En we willen graag grote, lange frietjes en niet kleine frietjes. Oh ja, dit gaat dus over de friet. Het kan zijn voor friet. We hebben ook voor tafelaardappelen. Wij veredelen voor elk segment. Chips, tafel, friet, fijnvallend, wat u maar wenst. Het lijkt wel muziek, hè, wat we horen. Ja, dit klinkt bij mij ook als muziek in de oren. Ik vind het altijd een mooi moment, want wij krijgen hier voldoende gegevens over om onze juiste beslissingen weer te kunnen bekrachtigen. Goed, we laten deze wonderlijke machine achter ons en komen in de volgende ruimte waar allemaal kratten staan opgesteld. Honderden, vol met aardappelen. Die zijn ook allemaal genummerd, die kratten. Wat wij hier doen is ook kijken naar de inwendige knol. Wat is de vleeskleur? Heeft die inwendig hol of andere gebreken? We kunnen hier ook zien of er groeischeuren in zitten of andere nadelige gebreken, maar dat meet die machine niet. Heeft u wat lekkers gevonden? Ja? Zitten er lekkere aardappelen tussen? Dit is perfect te bakken en te braden, dus dit prachtig spul. Het gaat hier over bakken en braden. Ja, want we noemden het al, er zijn vele soorten aardappelen. Je hebt natuurlijk de tafelaardappel, je hebt de frituuraardappel, je hebt ook nog aardappelen die voor zetmeelproductie worden gebruikt, hè? Wat gaat er nou veranderen in de supermarkt? In de supermarkt gaat men nu voor de biologische aardappelen gaat men over op 100% robuuste rassen. En robuuste rassen, die hebben jullie dus hier bedacht? Ja, de meeste die in de supermarkt komen te liggen, die komen van dit bedrijf vandaan. En die hoeft men niet meer te spuiten tegen Phytophthora. En Phytophthora, dat is die aardappelziekte die in het verleden voor zoveel ellende heeft gezorgd in de aardappelproductie, hè? Maar de biologische teelt in Nederland, dat is maar een paar procent, hè? Zet dat nou wel zoden aan de dijk? Je zou denken van niet, maar onze robuuste rassen die worden ook gangbaar geteeld. Dat betekent ook de telers die niet biologisch telen, die telen deze rassen al. Uiteindelijk is dus de winst dat buiten de biologische tak, waar helemaal niks aan bestrijdingsmiddelen of kunstmeststoffen gebruikt worden, maar dat de conventionele teelt, dat die ook minder inzet van bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ja, heerlijk. Het water loopt me in de mond. Goed zo. Eet smakelijk. Ik krijg ook een beetje trek van deze reportage. Maarten Vossen was dat van Agrico in Band. Helene de Geest, heb je nog veel files? Ik heb er nog wel 46, maar die zijn allemaal vrij kort. Behalve die in het zuiden op de A50 van Os naar Eindhoven. Daar staat nog een lange file tussen Eerde en Zon en Breugel. De vertraging is daar een half uur en de oorzaak van die file is een aanrijding. Ander kort nieuws nog. Zeker 4 mensen zijn omgekomen bij een aanslag in het zuidwesten van Iran. Volgens Iraanse staatsmedia was het een terroristische aanslag waarbij ook 5 mensen gewond zijn geraakt. In Italië zijn 4 nonnen gearresteerd omdat ze geweld hebben gebruikt tegen kinderen. Het gaat om het hoofd van een kerkelijk opvangcentrum en 3 andere nonnen. Het onderzoek begon toen er een filmpje opdook waarin te zien was hoe een van de nonnen een klap gaf aan een jongetje van 4 en hem aan zijn haar trok, terwijl de anderen moesten toekijken. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De ontdekking van coronavirussen, de eerste aanwijzing dat CO2 een broeikasgas is en het bewijs dat je atomen kunt splitsen om energie te winnen. Zomaar een paar wetenschappelijke prestaties van vrouwelijke wetenschappers. Maar hun namen zijn niet bekend bij het grote publiek. Daar probeert natuurkundige Margriet van der Heijder verandering in te brengen. Want ze schreef het boek Ongekend, vol met portretten van deze vrouwelijke wetenschappers. Goedenavond. Ja, goedenavond. Kent u als natuurkundige deze onbekende wetenschappers wel? Of was het voor u zelf ook een zoektocht? Nee, het was voor mijzelf ook een zoektocht. Ik was wel, toen ik eraan begon, het is begonnen met een rubriek in NRC Handelsblad, die Ongekend heette. En die als doel had eigenlijk de levensverhalen van vrouwen in de wetenschap die als het ware buiten de geschiedenisboeken waren gevallen, weer op te rapen en die vrouwen voor het voetlicht te halen. Toen was ik best optimistisch over het aantal vrouwelijke wetenschappers of vrouwen in de natuurwetenschap wat ik zou aantreffen, maar het bleken er echt veel meer dan ook ik van tevoren had gedacht. Ja, laten we er eens even eentje bij pakken. Lise Meitner, een excellente natuurkundige uit Wenen. Zij ging op een gegeven moment werken in Berlijn en moest dat doen vanuit de kelder. Zij mocht niet boven grond komen. Waarom was dat? Nou ja, zo was het in die tijd. Lise Meitner die werd geboren in 1878, dus eind 19e eeuw. Net voor de periode waarin de universiteiten hun deuren langzaamaan gingen openen voor vrouwen. Ze kon niet naar de middelbare school, die waren er niet voor meisjes. Dus is uiteindelijk via een staatsexamen op de universiteit beland, gepromoveerd in Wenen en naar Berlijn getrokken. En daar was nog steeds de regel zo dat vrouwen, zij ging onderzoek doen bij het Instituut voor Chemie, samen met een jonge chemicus, Otto Hahn. Maar vrouwen mochten niet in dat gebouw vertoeven. Dus kreeg zij wel een labje, want ze was heel goed, in de kelder, waar ze onbezoldigd kon werken. En als ze bijvoorbeeld naar de wc moest, dan moest ze via een achterdeurtje naar een café. Want ja, ze mocht niet ze in mocht dat niet gebouw. Boven komen. Ongelooflijk. Nee, ze mocht niet boven water komen, letterlijk. Nee, en jaren later ontdekte zij samen met deze Otto Hahn hoe je atomen kan splijten. En Hahn kreeg daar de Nobelprijs voor, maar Lise Meitner niet. Hoe zit dat? Nee, nou ja, zij, wat haar talent laat zien is dat in 1907 ongeveer zat ze in Berlijn nog in die kelder. Dat werd na een jaar rechtgezet. In 1917 had ze haar eigen lab bij het Instituut voor Chemie, zoals het daar heette. Met een heleboel mensen en nog eens 20 jaar later bereidde ze met Otto Hahn. Daar werkte ze niet voortdurend mee samen, maar wel af en aan, zeg maar. Experimenten voor, een beetje voortbordurend ook op die van Irène Joliot-Curie, de dochter van Marie Curie. Bereidde ze experimenten voor die uiteindelijk uitwezen dat inderdaad je atoomkernen kan splijten. Maar Lise Meitner was ook de dochter uit een groot Joods gezin in Wenen. En in 1933 was in Duitsland Hitler aan de macht gekomen. En zij was eigenlijk nog relatief lang in Duitsland gebleven, want ze was gehecht, wat je je ook kan voorstellen. Met al die weerstand en tegenslag had ze dat lab opgebouwd. Ja. Maar in 1938 werd het echt te gevaarlijk en heeft de Nederlandse fysicus Dirk Koster haar via de trein naar Nederland gesmokkeld. En zij belandde via Nederland in Zweden. Otto Hahn stuurde haar wel de resultaten, maar ja, ze waren hele goede collega's, maar toch hield hij haar ook enigszins op afstand, leek het. Hoe dan ook in Zweden, waar zij bij het Nobelinstituut notabene een baan had gekregen, interpreteerde zij de resultaten correct als zijnde, dit is splijting. Ja, ja. En ietsje later kwam Hahn daarachter en die kreeg in 1945 de Nobelprijs en zij niet. Ja. Omdat ze was er niet bij. Nee, maar dat komt vaker voor. Er is ook het verhaal wat u heeft geschreven over Alice Ball, een van de eerste zwarte onderzoekers in Amerika. Zij overleed jong en haar baas, ik vat het even samen, heeft haar ontdekking, dat had met lepra te maken, die heeft... Hij heeft dit zich toegeëigend en streek ook de eer en het geld streek hij op. Is dat wat u vaker tegenkwam in die zoektocht naar die vrouwelijke wetenschappers? Dat die mannen er gewoon met de eer vandoor gingen? Ja, nou ja, je kan zeggen van Otto Hahn was het niet zo netjes dat hij zei, Lise Meitner had de prijs, ik had het met haar moeten delen. In het geval van Alice Ball, zij overleed heel jong. Ze was nog niet eens gepromoveerd. En de decaan van de universiteit ging inderdaad met die eer strijken. Dan moet ik wel zeggen dat er andere mannen dat later hebben rechtgezet. Maar het is natuurlijk als vrouwen hadden in de natuurwetenschappen eigenlijk tot, nou ja, vrij recent, hè, begin 20e eeuw, geen kans op een formele positie. Nee. Bij prijzen werden ze buiten beschouwing gelaten. Dus eigenlijk werden ze een beetje weggemoffeld. In een vakgebied waar harde competitie is, Vinden sommige mensen het misschien wel handig als je concurrent een beetje weggemoffeld wordt en kan je daar gebruik van maken. Het is wel het is verbeterd, hè? Anderen hebben Lise Meitner 48 keer bijvoorbeeld alsnog voorgedragen te vergeefs voor die Nobelprijs. Dus niet iedereen is zo. Nee, precies. En een beetje eerherstel voor een hele hoop van deze belangrijke vrouwen. Dank voor dit gesprek. Ja. Margriet van der Heijden, schrijver dus van Ongekend. En dat boek verschijnt morgen. Ja, al de hele dag gaat het erover, ook hier in Nieuws en Co. De raketinslag in Polen gisteravond, waar het nu sterk lijkt dat het gaat om een afgezwaaide raket uit Oekraïns afweergeschut. Correspondent Wouter Zwart is in Polen op de plek waar die raket insloeg. Wouter, je bent daar net aangekomen, hè? Hoe is het daar? Ja, ik sta inderdaad voor de oprit van het boerenbedrijf dat gisteren geraakt werd. Het is inmiddels donker uiteraard, dat ontneemt ons wel zicht op de plek van de inslag. Maar ja, dat neemt niet weg dat er hier toch voor alles voelbaar is, merkbaar is. Hè? Overal politieafzettingen, blauwe lichten. Ik heb militaire voertuigen voorbij zien komen. En ja, mensen hebben echt de schrik in de benen. Die vreesden natuurlijk gisteren heel even het ergst. Wat als dit inderdaad een door de Russen afgevuurde raket is? Wat als het een doelbewuste actie is, kortom. Dat ging natuurlijk allemaal door de hoofden van de mensen hier die zo dicht op die grens wonen. Net vooral dan ook de vraag, ja, wat gaat er dan nog komen? Nou, je kunt je voorstellen dat men hier heel opgelucht was. Nu, ja, het toch naar verhouding allemaal lijkt mee te vallen. Ja, precies. Want is dat dan nu de opluchting die overheerst? Ja, opluchting ja, maar voor heel veel Polen bevestigt dit natuurlijk wel de zorg die ze al heel lang hebben. Namelijk dat ze zo dicht op die oorlog zitten. De angst dat het geweld een keertje, onbedoeld, door een afzwaaier of zelfs misschien wel bedoeld met een gerichte aanval, een keertje naar hier komt. Letterlijk de grens met Polen, met de EU, met de NAVO oversteekt. En dat is natuurlijk een nachtmerriescenario. Daarom was de regering hier gisteravond ook zo terughoudend natuurlijk in zijn communicatie. Ze riepen echt op tot kalmte alsjeblieft. Afwachten totdat echt duidelijk is wat er nou precies gebeurd is. Escalatie zou rampzalig zijn. Daarom dus ook dat er zoveel contact is geweest ook met de NAVO-partners de afgelopen 24 uur. En vanmiddag heeft de Poolse president Duda nog gesproken. Wat zei hij? Ja, dat er nog steeds onderzoek gebeurt, dat zien we hier ook. Maar dat er inderdaad geen aanwijzingen zijn dat het een doelgerichte aanval op Polen is geweest. Ook niet dat de neergekomen raket waarschijnlijk van de type S-300 zou zijn afgevuurd vanaf de Russische zijde. Maar dat het dus waarschijnlijk gaat om een Oekraïense luchtafweerraket die dan vanuit Oekraïne is gelanceerd om inkomende Russische raketten te onderscheppen en die dan op hele ongelukkige wijze in Polen is terechtgekomen. Kortom, een ongeluk. Maar dat neemt niet weg, dat is belangrijk om te stellen, dat Polen deze situatie heel serieus neemt. Echt in de categorie, dit gaat een keer wel mis. De oorlog mag niet overslaan. Dus Duda, die roept de bondgenoten, waaronder de VS, op om toch meer militaire garanties, meer militaire zekerheden voor Polen in te bouwen. Maar wat betekent dat concreet, meer militaire garanties? Nou ja, je zou kunnen denken aan het toezeggen dus van meer militair materieel uit Amerika bijvoorbeeld. Je kan ook denken aan het uitbreiden van NAVO/Amerikaanse troepen in Polen die hier al behoorlijk aanwezig zijn. Er wordt over meerdere scenario's gesproken. Bepaalde Poolse eenheden worden ook al in een hogere staat van beraadheid gebracht. Er gaat meer politie komen. President Duda die bereidde daar vandaag zijn toespraak ook de bevolking echt op voor. Hè. Hij zei dat mensen meer militairen op straat zullen gaan zien. Meer vliegtuigen in de lucht, ook Amerikaanse vliegtuigen. En hij adviseerde zijn bevolking echt, schrik er alsjeblieft niet van. Dit is door ons zelf aangevraagd en geïnitieerd. Echt ter bewaking van ons en ieders veiligheid. Dankjewel. Wouter Zwart vanuit Polen. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, Fleur, wij gaan zo naar de maan. Vandaag lanceerde de NASA een raket daar naartoe. En astronaut André Kuipers gaat mij zo overtuigen van het nut daarvan. Oké. Nou, na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Morgen om 5:00, dan is er uiteraard een nieuwe Nieuws & Co. Graag tot dan en fijne avond. NPO Radio 1. Het blijft onzeker waar die raket op dat Poolse dorp nou vandaan kwam. Volgens de Poolse premier Morawiecki is de inslag mogelijk een Russische provocatie. En we hoorden het net van Wouter, president Duda zei vandaag nog dat die inslag waarschijnlijk een noodlottig ongeval was. Het kabinet blijft bij zijn plan om in 2025 te beginnen met een nieuw stelsel van betaling van de kinderopvang. Dat heeft minister Van Gennep van Sociale Zaken gezegd in de Tweede Kamer. Kern van het stelsel is dat de overheid voor werkende ouders 96% van de kosten van die kinderopvang zal betalen. Er mag voorlopig niet met paintballgeweren op wolven worden geschoten, heeft de rechter bepaald. De provincie Gelderland had ontheffing verleend om wolven met paintballgeweren af te schrikken. Maar de beschermde dieren kunnen daar ernstig door gewond raken, zegt de rechter. En boeren hebben de provincie Overijssel een ultimatum gesteld. Over 2 weken moet er een oplossing zijn voor zogeheten pasmelders. Dat zijn boeren die dwangsommen kunnen krijgen omdat ze buiten hun schuld de stikstofregels overtreden. Honderden boeren reden vanmiddag met trekkers naar het provinciehuis in Zwolle.